pomagasz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 marca. Przed chwilą minęła 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. W Mińsku zapadł kolejny opresyjny wyrok wobec obrońców praw człowieka. Wśród zaocznie skazanych znalazła się liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił najnowsze informacje o stanie finansów państwa. Jak podkreślił, deficyt jest niższy niż pierwotnie zakładał rząd. Wody Polskie zapowiadają interwencję po doniesieniach, że dochodzi do zanieczyszczeń na rzece Prądnik. Na 15 lat więzienia sąd w Mińsku skazał sądzoną zaocznie liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. Jej współpracownik, były dyplomata i minister kultury Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat. Białoruski opozycjonista był dziś gościem salonu politycznego Trójki. Wzywanie na przykład do zmiany sytuacji na Białorusi, apelowanie do tego, że Łukaszenka musi przestrzegać prawa, że powinny odbyć się wolne wybory, że mamy prawo na demonstracje, na manifestacje. To wszystko jest działalność terrorystyczna i za to, nawet za przygotowanie tego, za przygotowanie już grozi kara śmierci. Wszyscy oskarżeni są za zagranicą, a wyroki wydano zaocznie. Deficyt budżetu państwa za zeszły rok okazał się niższy niż zakładał rząd. Wyniósł ponad 12 miliardów zamiast planowanych niespełna 30 miliardów złotych. Poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach na Stadionie Narodowym w Warszawie. W swoim wystąpieniu przedstawił stan finansów państwa. Pandemia, lockdowny i kryzys wywołany wojną. Mimo tych zdarzeń, jak podkreślał premier, sytuacja finansów państwa jest stabilna, a Polska ma dobre perspektywy wzrostu PKB. Deficyt budżetowy za rok 2022 to 12,4 miliarda złotych, a deficyt sektora finansów publicznych, który jeszcze nie jest do końca zweryfikowany, to będzie około 3% PKB. Mateusz Morawiecki argumentował, że te wyniki to efekt uszczelnienia podatków, przede wszystkim VAT i CIT. Odpowiednio to wzrost wpływów o 163,62 miliarda złotych w porównaniu z 2016 rokiem. Gdzie były te nasze pieniądze w czasach rządów Platformy Obywatelskiej? Gdzie były te pieniądze? Premier zapowiedział również ustawę konsolidującą finanse publiczne. Chodzi tu o włączenie do budżetu funduszy, na przykład finansujących dodatkowe wydatki na siły zbrojne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podsumował swój udział w piątej konferencji ONZ do spraw krajów słabo rozwiniętych. O potrzebie wsparcia tych państw rozmawiano w stolicy Kataru Dosze przez ostatnie dwa dni. Jak zauważył prezydent, w czasie konferencji mówiono o wsparciu, jakiego potrzebują te państwa, by się rozwijać i by mogły wkroczyć na drogę rozwoju. Prezydent podkreślił, że ważne są m.in. inwestycje w edukację. Są to także kraje, gdzie rozwój demograficzny z kolei jest bardzo dynamiczny i gdzie rzeczywiście tej młodzieży jest bardzo dużo i ta młodzież jest w istocie szansą dla świata. W związku z czym bardzo wiele było dyskusji w ciągu ostatnich dni na temat właśnie edukacji. Dzisiaj braliśmy udział w panelu dotyczącym sektora prywatnego, a ściślej mówiąc była długa dyskusja przed południem dotycząca rolnictwa. Dziś z kolei prezydent Andrzej Duda rozpocznie oficjalną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Więcej o tym w audycji. Zapraszamy do Trójki. Wody Polskie podejmą interwencję na rzece Prądnik. To efekt obywatelskiego patrolu, który zlokalizował na 19 kilometrach rzeki płynącej z Ojcowskiego Parku Narodowego do Krakowa ponad 100 rur odprowadzających zanieczyszczenia. Dokładny raport przygotowany przez wolontariuszy koalicji Ratujmy Rzeki trafi do Wód Polskich jeszcze w tym tygodniu, jednak instytucja już zapowiada kontrolę miejsc wskazanych przez aktywistów, o czym mówi Magdalena Gala z krakowskiego oddziału Wód Polskich. Będziemy weryfikować, czy te 100 rur jest rurami nielegalnymi. Generalnie, jeśli się okaże, że te wyloty są nielegalne, to po prostu będziemy dążyć oczywiście do zaczopowania takiego wylotu. To znaczy, żeby taki wylot po prostu przestał istnieć. Paweł Chodkiewicz, pomysłodawca obywatelskiego patrolu na rzece Prądnik, zaznacza, że większość rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki jest nielegalna. Większość najprawdopodobniej to są dzikie rury bez pozwoleń wodnoprawnych, którymi ludzie odprowadzają zanieczyszczenia, ścieki. Dużo takich rur było przy domkach działkowych, gdzie wędkarze nas informowali, że są spuszczone tam ścieki. Tak samo i z oczyszczalni na tej rzece są również informacje, że są ścieki spuszczane. Wolontariusze inicjatywy Ratujmy Rzeki zapowiadają obywatelskie patrole na pozostałych rzekach w okolicach Krakowa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale pogoda radiowa za oknem na Myśliwieckiej pada i trochę deszczu, trochę śniegu. No i tak też w pogodzie. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami popada śnieg. Na drogach, na chodnikach może być ślisko. Na północy Mazowsza oraz na Podlasiu dopada około 5 cm śniegu. Nocą od minus 6 stopni na wybrzeżu do minus 1 w Małopolsce. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie oraz w centrum kraju, za to na południu bez opadów, choć w górach może sypać śnieg. No a w pozostałych regionach z zachodu na wschód będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu, przechodząca w deszcz ze śniegiem i deszcz. No jutro też dosypie. Na Warmii oraz w Sudetach około 5 cm śniegu. Silniej powieje, w Tatrach do 80, w Sudetach w porywach nawet do 100 km na godzinę. No w górach jeszcze sporo śniegu, więc tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro temperatura dodatnia od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15:00 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki i kłaniamy się Państwu nisko. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, @polskiradio.pl. 713352273. Elżbieta Malinowska, Marek Okrasiński, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Imagine you were there, you know. I really dig the clothes you wear. I only wish you could be my baby. I wanna read about it. Do you think we could have an affair? Maybe your heart is made of stone. Maybe I'm just. marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi, mówi mądrość ludowa na dziś. Oczywiście te ważne wydarzenia z kartki z kalendarza już dziś poruszaliśmy kilkukrotnie, tylko przypomnę, poniedziałek, 6 marca, 65. dzień tego roku. Słońce obudziło się na te jasne chwile po 6, a zajdzie po 17.25. Zatem dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Jeszcze troszeczkę do wiosennego przesilenia. Jak słyszeliśmy rozmowę z dyżurnym synoptykiem, rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski mówił na naszej antenie, że wiosna ma nadejść. 2-3 tygodnie, no dajmy jej troszkę czasu. Ten dzień 17 marca takim podobno ma być kluczowym, przełomowym, jeśli chodzi o pogodę. Imieniny dziś, no to życzymy pogody ducha. Agnieszki, Cyryla, Eugenii, Róży oraz Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Kto dziś obchodzi swoje święto? Między innymi olimpijczycy. Bowiem dziś Dzień Olimpijczyka właśnie. Nie wiem, czy chodzi o sportowców, czy może o tych, którzy uczestniczą w olimpiadach, tych naukowych. No, tak czy inaczej, wszystkiego dobrego. Dziś też Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, Dzień Logopedy, Światowy Dzień Tenisa oraz Święto Narodowe Gany. Dzień Czystego Stołu, to już obchodziliśmy i mówiliśmy, więc wszyscy pewnie we własnym zakresie w jakiś tam sposób zadbali o to. 11 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Poważne tematy, także te geopolityczne w naszej audycji. Władimir Putin wierzył, że po inwazji na Ukrainę NATO się rozpadnie, a kraje zachodnie będą błagać Rosję, by nie wyrządziła im krzywdy. Tak napisał brytyjski The Sun. Gazeta powołuje się na tajne dokumenty FSB, do których dotarli dziennikarze. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dokumenty opisywane przez dziennik pochodzą ze źródła wewnętrznego FSB, znanego jako Wind of Change, i zostały wysłane do rosyjskiego działacza na rzecz praw człowieka Władimira Osieczkina. Osieczkin już w przeszłości korzystał ze źródeł w służbach federalnych, między innymi ujawniając nagrania wideo tortur w rosyjskich koloniach karnych. Z tajnych dokumentów FSB wynika, że Putin liczył, iż po błyskawicznym zwycięstwie jego wojsk na Ukrainie, której pokonanie miało zająć 3 dni, Zachód będzie trząść się ze strachu, co ostatecznie doprowadzi do upadku NATO. W jednym z maili wysłanych wkrótce po inwazji Wind of Change opisuje, co Putin wyobrażał sobie, że stanie się w jej efekcie. Miało zostać wystosowane ultimatum do Zachodu, by zaakceptował okupację Ukrainy, a nad Polską i krajami bałtyckimi ogłoszona została strefa zakazu lotów. Już wcześniej o takich wyobrażeniach Władimira Putina o inwazji na Ukrainę mówił Polskiemu Radiu rosyjski prawnik, który uciekł z Moskwy do Kijowa, Ilja Nowikow. On był przekonany, iż to się uda. On jest tchórzliwym człowiekiem. On nie lubi ryzykować. On wierzył, że nie ma ryzyka, że Europa i Stany Zjednoczone nie wtrącą się, a opór zostanie złamany w ciągu kilku dni. Zdawał sobie sprawę też z sankcji, ale sądził, że będą to takie same sankcje jak te z ostatnich 8 lat. Wierzył w odbudowę Związku Radzieckiego i pewnie dalej wierzy, bo Rosja i Ukraina razem to już zapowiedź jakiegoś sukcesu. Można wtedy mówić, ja odbudowałem Związek Radziecki. Wtedy wydawało mu się to możliwym, a dziś już wie, że nie. Wróćmy do tajnych dokumentów FSB. Cytuję. Źródło ujawnia, że aktywowana miała zostać triada nuklearna, co doprowadziłoby do wycofania się kilku krajów z NATO i być może z Unii Europejskiej, a w efekcie do fundamentalnego załamania Zachodu w czasie wyznaczonym przez Putina po postawieniu ultimatum. Przerażone kraje zachodnie miały według założeń dyktatora wysyłać oddzielne apele do Rosji, zapewniając, że nie prowadzą agresywnych działań wobec Moskwy i nie będą uczestnikami ewentualnej wojny. O takich wyobrażeniach Władimira Putina mówił już wcześniej rosyjski opozycjonista Leonid Gozman. Wojna się zaczęła dlatego, że on miał całkowicie fałszywy obraz Ukrainy i jej narodu. On wierzył, że Ukraińcy będą się poddawać. On wierzył, że będą go witać kwiatami. On jest rasistą, który ma nienormalne wyobrażenie o świecie, widzi ten świat nie takim, jakim on jest. Współpracownik lidera rosyjskiej opozycji Leonid Volkov podkreśla, że Władimir Putin może i wierzył w takie bzdury, ale tak naprawdę jego jedyną taktyką jest próba przeczekania przeciwnika. Plan Putina jest prosty. Siedzieć i czekać i opłacać ten czas oczekiwania życiem dziesiątek, setek tysięcy rosyjskich żołnierzy. On zdaje sobie sprawę, że kim by nie był jego współrozmówca w międzynarodowych stosunkach, to człowiek ten na pewno się zmieni, a Putin nie musi odchodzić. Władimirowi Putinowi udało się tę niezmienność uczynić swoim atutem. Ponad rok bohaterskiej obrony Ukraińców i solidarność zachodniego świata pokazały, że Władimir Putin i jego służby nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości, nie mają pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w Rosji, a jedynym ich pomysłem na rządzenie i prowadzenie polityki zagranicznej jest zastraszanie i represje. Do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, jeszcze będziemy wracać. Tymczasem rosyjska kompania najemnicza werbuje sportowców. Wcześniej tak zwana grupa Wagnera zasilała swoje szeregi skazanymi z kolonii karnych. Jednak w styczniu obrońcy praw człowieka informowali, że więźniowie nie chcą jechać na front i odmawiają udziału w wojnie. Według portalu Meduza w Rosji otwarto kilka punktów werbunkowych w lokalnych klubach sportowych. Wagnerowcy werbują młodych ludzi m.in. w 8 klubach w Moskwie, w Rostowie nad Donem, Samarze i Tiumeniu. Przypomnijmy, że w pierwszym roku inwazji na Ukrainę do kompanii najemniczej wcielono około 50 tysięcy skazanych, ponad 40 tysięcy straciło życie albo dostało się do niewoli. Więźniowie bez przygotowania i odpowiedniego wyposażenia byli wysyłani na pierwszą linię frontu. Niektórzy nie wytrzymali i uciekli z oddziałów grup Wagnera. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po godzinie 15. Ważne informacje z kraju, z zagranicy. Ciąg dalszy już za chwilę. Marcin już na nasłuchu. Bardzo dziękujemy za sygnał ze skrzynki mailowej. Także pan Stefan o tym, że jako że dziś Wiktora, na Wiktora zima skona, ze świąt dziś Światowy Dzień Redystrybucji. Matko jedyna, bardzo dziękujemy, to od pana Stefana. Przed chwilą mówiliśmy o tym, co wnoszą w tę dyskusję społeczną, także w politykę, geopolitykę, dokumenty FSB ujawnione przez dziennikarzy The Sun. Zwycięstwo na Ukrainie, rozpad Sojuszu Północnoatlantyckiego, Rosyjskiego i zakaz lotów nad Polską. Szokujące dokumenty rosyjskiej służby bezpieczeństwa. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Teraz 20 minut po godzinie 15. Prezydent Andrzej Duda zakończył wizytę w Katarze, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym. Wziął udział w piątej konferencji ONZ poświęconej państwom najsłabiej rozwiniętym. Drugiego dnia obrad przywódca Polski zabrał głos w trakcie debaty o rolnictwie i jego rozwoju. Teraz prezydent leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie jutro rozpocznie oficjalną wizytę. O szczegółach dzisiejszego wydarzenia i o planach prezydenta na jutro Agnieszka Drążkiewicz. Zapewnienie dostaw zbóż, wody pitnej, świeżych produktów spożywczych, a także sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw pomiędzy Europą a Afryką oraz Bliskim Wschodem to obecnie największe wyzwania, przed jakimi stoi cały świat w związku z toczącą się na Ukrainie wojną, mówił prezydent Andrzej Duda, zabierając głos na ONZ-owskim forum. Dlatego tak ważne jest wspieranie państw najsłabiej rozwiniętych w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich, aby mogły w jak największym stopniu samodzielnie dbać o bezpieczeństwo żywnościowe. Prezydent zadeklarował, że nasz kraj jest gotowy dzielić się doświadczeniami we wprowadzaniu nowoczesnych technologii dla rolnictwa. Jako przykład podał satelitarny system mapowania dla obszarów wiejskich, który wdraża GUS. Pozwala on lepiej planować uprawy. Mamy świadomość, że państwa najsłabiej rozwinięte nie poradzą sobie same z wprowadzaniem tego typu rozwiązań. Dlatego Polska prowadzi działania z zakresu m.in. wsparcia przedsiębiorców państw najsłabiej rozwiniętych, zwiększania ich efektywności energetycznej, poprawy infrastruktury wodnej, a także ochrony różnorodności biologicznej. Prezydent dodał, że nasz kraj jest przykładem sukcesu, jaki można osiągnąć, inwestując w rolnictwo. Przywódca Polski podkreślił, że akcesja Polski do Unii Europejskiej była dużym wyzwaniem, ale też wielką szansą. Zdołaliśmy zrestrukturyzować i zmodernizować wiele zakładów przetwórstwa żywnościowego. Eksport naszych produktów rolno-spożywczych stał się siłą napędową naszego rolnictwa, mówił Andrzej Duda. Polska wykorzystała swoją konkurencyjność cenową, co ma kluczowe znaczenie w eksporcie. To pozwoliło nam z każdym rokiem osiągać coraz wyższe wartości w handlu zagranicznym. Przez ostatnie dwie dekady wartość tego eksportu wzrosła ponad 7-krotnie. W 2021 roku nasze towary trafiały do odbiorców w 198 krajach świata. Po zakończeniu obrad w ramach piątej konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych, prezydent Andrzej Duda podsumował swoją obecność w Katarze. Przez ostatnie dni tutaj w Doha przedstawiciele z całego świata dyskutowali na temat tego, w jaki sposób wspierać właśnie państwa najsłabiej rozwinięte w tym, aby ich rozwój był bardziej dynamiczny, w jaki sposób stwarzać ofertę i szanse dla młodych ludzi, głównie w tych krajach, bo są to także kraje, gdzie rozwój demograficzny z kolei jest bardzo dynamiczny i gdzie rzeczywiście tej młodzieży jest bardzo dużo i ta młodzież, można śmiało górnolotnie, ale także i zgodnie z prawdą powiedzieć, jest w istocie szansą dla świata. Natomiast w tej chwili, za moment dosłownie, przemieścimy się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich przywódca Polski planuje przeprowadzić szereg rozmów z zakresu energetyki i dostaw surowców. W planach jest też między innymi podpisanie dwóch umów. O współpracy w dziedzinie właśnie sektora IT, o współpracy cyfrowej, o cyfryzacji administracji, a także w zakresie energetyki, to zarówno tej konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z najbogatszych państw regionu Zatoki Perskiej. Od lat 60. ubiegłego wieku zarabiają między innymi na wydobywaniu i eksporcie ropy naftowej. Po zakończeniu obrad w ramach piątej konferencji ONZ poświęconej krajom najsłabiej rozwiniętym, prezydent udaje się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jutro zostanie tam oficjalnie powitany przez szejka tego kraju, a w planach wizyty są konsultacje z zakresu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozmowy o uniezależnieniu się od dostaw rosyjskich surowców. Audycja popołudniowa 23,5 minuty po godzinie 15. Surprise, fall, all the men in all your arms, throw, only bait that no one. audycji popołudniowej. Już za chwilę wiadomości w skrócie. Będzie serwis sportowy, prognoza pogody, ważne informacje dla kierowców. To już za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, Polsko! Z naszych najnowszych informacji wynika, że już jest! Wygląda okazale, jest atrakcyjne, wysokie i dostępne w banku Pekao S.A. Tym z żubrem to aż 8% na koncie oszczędnościowym. Załóż konto przekorzystne i zyskaj 8% na koncie oszczędnościowym. Dodatkowo, jeśli założysz konto na selfie, możesz otrzymać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Środki do 200 tysięcy zł zgromadzone na koncie oszczędnościowym będą oprocentowane na 8% w skali roku przez 183 dni od dnia zawarcia umowy. Promocja trwa do 15 marca 2023 roku. Promocja 200 zł za założenie konta online lub w aplikacji Pekao Pay obowiązuje do 15 marca 2023 roku. Mogą z niej skorzystać pełnoletnie osoby fizyczne, które spełnią jej warunki. Pełne informacje oraz regulaminy promocji znajdziesz w oddziałach banku i na pekao.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czasami drobne zmiany. Zapuściłeś brodę? Podoba mi się. Prowadzą do spektakularnych efektów. Wow, Tomek, świetnie wyglądasz w nowych okularach. Z wypadaniem włosów jest podobnie. Wystarczy zmienić szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Wybierz miejsce docelowe. Salon Hyundai ze świetną ofertą nowoczesnych aut, czyli Hyundai Outlet. Poznaj modele dostępne od ręki. Hyundai Tucson, Kona, Elantra oraz i30 teraz w leasingu dla firm. Już od 772 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły na stronie Hyundai i kieruj się do autoryzowanego salonu Hyundai. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Radio Navigator. Ważne informacje dla kierowców i Anna Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Korek na siódemce na wyjeździe z Warszawy w kierunku Tarczyna, za to jest na wysokości Wólki Kosowskiej. Korek jest też na wyjeździe z Warszawy na trasie S2 na węźle Opacz. W Warszawie spory ruch na S8 między Bemowem i Bielanami, to jest nie w stronę Białegostoku. S8 zwalnia też przez most Grota Roweckiego w stronę Wrocławia. W Warszawie ruch utrudnia padający śnieg. Na drogi już wyjechało 170 posypywarek. Pracują na ulicach, którymi kursują autobusy miejskie. W korku podróżują kierowcy S6 między Gdańskiem i Gdynią. Zator zaczyna się na węźle Gdańsk-Karczemki. Na Śląsku samochodów przybywa na drodze 86 w Katowicach. Zator jest za węzłem Murckowska. Na dojeździe do węzła Brzęczkowice zwalnia autostrada A4 i trasa S1 od węzła Brzezinka. Popołudniowy szczyt komunikacyjny odczuwają też kierowcy w Krakowie. Coraz większy ruch na wyjeździe z tego miasta w stronę Wieliczki drogą 94 i do Skawiny to droga krajowa 44. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Navigator Trójki. Jest 15.30. Wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Sąd w Mińsku skazał zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności liderkę białoruskiej opozycji Swietłanę Cichanouską. Równie wysokie wyroki otrzymali zaocznie inni działacze tzw. Rady Koordynacyjnej Białoruskiej Opozycji. Był ambasador Białorusi w Polsce i minister kultury tego kraju, Paweł Łatuszka, został skazany na 18 lat więzienia. Wobec trzech innych opozycjonistów orzeczono wyroki 12 lat więzienia. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że Polska jest drugim krajem w Unii Europejskiej z najniższym wskaźnikiem bezrobocia. W styczniu według metodologii Eurostatu bezrobocie w Polsce wyniosło niecałe 3%. Rzecznik rządu podczas spotkania z dziennikarzami wskazał, że to rezultat odpowiednich działań rządu w ostatnich latach. Było to możliwe dzięki różnego rodzaju tarczom antykryzysowym, które zostały zrealizowane, czy to za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tych trudnych kilku latach, które za nami, na te dodatkowe cele przeznaczyliśmy ponad 160 miliardów złotych z różnego rodzaju tarcz antykryzysowych, tarcz finansowych, które trafiły do polskich przedsiębiorstw. To uratowało w tym czasie kilka milionów miejsc pracy, które były zagrożone. Dziś premier Mateusz Morawiecki poinformował, że mimo kryzysu, takiego jak pandemia czy ataku Rosji na Ukrainę i konsekwencji gospodarczych tych wydarzeń, wpływy do budżetu państwa z podatków PIT i CIT wzrastają. Jak dodał, jest to możliwe dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi i uszczelnieniu systemu podatkowego. W poniedziałek, drugi raz w przeciągu roku, podrożały ceny przejazdów taksówkami w stolicy Węgier, Budapeszcie. Jedną z przyczyn jest rosnąca inflacja. Taryfy wzrosły o 10%. Oznacza to, że na przykład podróż z okolicy dworca Kereti we wschodniej części miasta do oddalnego około 20 km lotniska będzie kosztować około 130 zł, o ponad 10 zł więcej niż poprzednio. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za 28 minut. Tymczasem już teraz wiadomości sportowe. No co tam, panie w sporcie? Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. No na przykład to, że Nowak Dżokowicz nie zagra w dwóch najbliższych i prestiżowych turniejach w Stanach Zjednoczonych. Najlepszy obecnie tenisista na świecie, jak wiadomo, jest zadeklarowanym antyszczepionkowcem. A żeby wjechać do USA, trzeba być ciągle zaszczepionym. Na nic zdały się nawet interwencje amerykańskich senatorów i list w tej sprawie do samego prezydenta Joe Bidena. Serb nie dostał zgody na przylot za ocean i nie weźmie udziału w imprezach w Indian Wells w Kalifornii i Miami Open na Florydzie. Jego wybór. Zaszczepiona na COVID-19 jest z kolei najlepsza tenisistka świata. Iga Świątek będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu w Indian Wells. Ważna informacja z jej obozu jest taka, że dołącza do niego trener Tomasz Wiktorowski, nieobecny podczas ostatnich występów liderki zestawienia WTA w Dubaju i Doha. Wielki tenis zamieniamy na krajową piłkę nożną. Dziś dokończenie kolejki numer 23 w PKA Ekstraklasie i mecz nieuchodzący za klasyk rozgrywek. Radomiak u siebie zagra z Zagłębiem Lubin. Pomocnik gospodarzy Jakub Nowakowski, zapowiadając to spotkanie, nie wyszedł ze strefy komfortu. Musimy się dobrze przygotować do najbliższego meczu z Zagłębiem. Chcemy udowodnić naszą dobrą dyspozycję we wcześniejszych meczach, dać radość tutaj kibicom po meczu i żeby były 3 punkty w Radomiu. Mówił Jakub Nowakowski, pierwszy gwizdek sędziego w Radomiu o 19:00. Zostajemy przy ligowym futbolu. Dni Marcina Kaczmarka w fotelu trenera Lechii Gdańsk wydają się być policzone. Biało-zieloni przegrali 3 ostatnie spotkania i osunęli się na przedostatnie miejsce w tabeli. Portal TVP Sport informuje, że najpewniej zastąpi go jeszcze w tym tygodniu Bułgar Iwajło Petrew, znany z krótkiej pracy z Jagiellonią Białystok. Ostatnio był selekcjonerem Bośni i Hercegowiny, w przeszłości prowadził kadrę swojego kraju, ale największe sukcesy szkoleniowe zanotował prowadząc Ludogorca Razgrad do 2-krotnego mistrzostwa Bułgarii. Kończymy królową sportu. Nasi lekkoatleci wrócili do kraju ze Stambułu. W halowych mistrzostwach Europy wywalczyli 7 medali, 4 srebrne i 3 brązowe. Na drugim miejscu podium stanął m.in. 20-letni Jakub Szymański w biegu na 60 metrów przez płotki. Wiadomo, że to dojdzie do mnie tak mniej więcej za jakiś czas i wtedy naprawdę będę czuł, że dokonałem czegoś niemożliwego, że wykonałem 3 biegi na dobrym poziomie podczas turnieju i że zrobiłem to, na co po prostu było mnie stać. Wypowiedź Jakuba Szymańskiego kończy serwis kolejny sportowy za 2 godziny. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami na wschodzie oraz w centrum kraju, na południu na ogół bez opadów, tylko w górach może sypać śnieg. W pozostałych regionach z zachodu na wschód jutro będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu przechodząca w deszcz ze śniegiem i deszcz. No i na Warmii, Mazurach oraz w Sudetach dopada około 5 cm śniegu. Do tego silniej powieje w centrum kraju do 55, nad morzem do 75, w Tatrach do 80, a w Sudetach to nawet do 100 km na godzinę. W górach jeszcze sporo śniegu, więc miejscami tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 1 stopnia na Pomorzu do 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Miejscami już teraz pada śnieg. Uważajmy, na drogach, chodnikach może być ślisko. Melduję posłusznie, że jadę wojewódzką 719. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, bo jest błoto pośniegowe, spadło tutaj dużo mokrego śniegu i proszę uważać, jest naprawdę, naprawdę ślisko. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie, jak państwo słyszą, w sprawach różnych, także drogowych ostrzeżeń. 2 dwójki i 7 trójek. Za 25 minut 16. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam, wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszka mrok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalin. Jak się nazywam, nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. wszędzie najlepiej na szczyt. Nie złamie mi nic, gdy znajdę swój rytm. Muszę być tam, gdzie nie dotarł nikt. Ostrożnie stawiam krok, liczę się z tym, że pewnego dnia mogę popełnić błąd. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Wejdę wszędzie, najlepiej na szczyt. Nie złamie mnie nic, gdy znajdę swój rytm. Wiele nowych dróg na horyzoncie, każdą chciałbym biec. Zakochuję się w tym bezpowrotnie, uzależnia mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. W takich chwilach wymyślam, jak się nazywam. Nie pytaj, kiedy będę znał swoje miejsce. Nie wie tego nikt. Mam podejście, że wejdę wszędzie, najlepiej na szczyt. I w audycji popołudniowej wracamy do wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach, o których mówimy za naszą wschodnią granicą. Po wybuchu wojny ukraińskie kobiety z dziećmi masowo opuściły kraj, oczywiście także przybywając do Polski. Jednak w wielu miejscach wciąż mieszkają całe rodziny, dla których odgłosy bomb to już codzienność. Choćby wczoraj kobieta wraz z dwójką dzieci zginęła w obwodzie chersońskim we wsi Poniatiwka, gdzie Rosjanie ostrzelali z moździerzy. O tym poinformował Andrii Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ukraińskie władze postanowiły wziąć na siebie obowiązek ochrony najmłodszych i zarządziły przymusowe ewakuacje. Więcej o tym Katarzyna Seman. Ukraiński rząd zezwolił na przymusową ewakuację dzieci z terenów okupowanych, o ile rodzice nie będą mogli zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Ministerstwo do spraw reintegracji terytoriów tymczasowo okupowanych opracowało przepisy, które mają wejść w życie już w tym tygodniu. Jak poinformował premier Ukrainy Denis Szmyhal, nie chodzi o odbieranie dzieci rodzicom, ale o ich wywiezienie z terenów działań wojennych. Jeżeli żyją rodzice, którzy opiekują się dzieckiem, którym prawa rodzicielskie nie zostały odebrane, nie można im zabrać dziecka i wywieźć bez ich zgody. To byłoby porwanie. Nie możemy wykradać dzieci ukraińskim rodzinom. Jeżeli jednak jest zagrożenie życia dziecka, pracujemy nad tym, by przymusowo je ewakuować wraz z jednym z rodziców. To jest możliwe i tylko na tym aspekcie koncentruje się inicjatywa ministerstwa. Przymusowa ewakuacja ma być prowadzona w porozumieniu z miejscowymi władzami wojskowymi. Rodzice nie będą mogli odwołać się od decyzji. Do tej pory ukraińska policja regularnie odwiedzała domy znajdujące się na linii frontu i zachęcała do ewakuacji, ale wiele rodzin woli żyć pod ciągłym ostrzałem niż się rozdzielić. Mamy miejsce, do którego moglibyśmy wyjechać, ale mój mąż nie chce. Nie chce zostawiać wszystkiego. Mówi, że możemy zabrać nasze dzieci do babci, ale on sam nie chce wyjechać. A ja nie wyobrażam sobie wyjazdu bez męża. Nie dam sobie rady z dziećmi, jeżeli będę sama. Powiedziała Irena Krupska, matka sześciorga dzieci, z których część jest adoptowana. A to właśnie dzieci są najbardziej narażone w tym momencie. Nawet kilkaset tysięcy zostało uprowadzonych i wywiezionych do Rosji od początku wojny, szacuje Daria Harasymczuk, ukraińska rzeczniczka praw dziecka. Wyjaśnia, że Rosjanie stosują 5 metod: zabijanie rodziców i zabieranie dzieci, odbieranie ich bezpośrednio rodzicom, rozdzielanie rodziców i dzieci w tzw. obozach filtracyjnych, czy porywanie dzieci ze szkół, specjalnych internatów i sierocińców. Rozekrojcie się! себя ведите достойно, что вы орете все? Украинские дети трафляют до специальных обозов. Университет Yale проводит проект, в рамках которого удалось удокументовать деятельность 43 обозов до идеологичной реэдукации и русификации украинских детей в веку от 4 miesięcy do 17 lat. Ponadto na terenach okupowanych Rosja masowo werbuje ukraińskie dzieci jako szpiegów, informuje z kolei zastępczyni prokuratora generalnego Ukrainy Wiktoria Łytwynowa. Są to nawet 4-letnie dzieci, które są zmuszane do przekazywania informacji o tym, co zobaczyły. A tylko w ciągu ostatniej doby agresor ostrzelał 14 miejscowości obwodu donieckiego. Zniszczonych, uszkodzonych zostało 16 obiektów cywilnych, 15 budynków mieszkalnych oraz szkoła. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Przypomnę mail. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, ale nie tylko do korespondencji, także numer SMS 71335 i numer telefonu 22 i 73. Już za chwilę temat do dyskusji. Za 18:16. Stripes w audycji popołudniowej. 14 minut pozostało do godziny 16. Już za chwilę o posiłkach serwowanych w szpitalach czy szkołach. No i ważne pytanie, czy jesteśmy skazani, a na stołówkach także nasze dzieci, na przykład rozgotowane ziemniaki, niesmaczne zupy, tłuste sosy bez smaku czy mikroskopijne porcje. O tym już za chwilę, ale wcześniej nagranie z listy przebojów Trójki, ostatnio na 20. Jedno oczko do góry, Maneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. It's just one thing. Tonight is gonna be the loneliest. Przeciągnął. Tytuł tego nagrania: Jedno oczko do góry, Maneskin na ostatniej liście. Za 9 minut będzie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zdjęcia szpitalnych posiłków co jakiś czas obiegają media społecznościowe. No i niestety często przyprawiają mdłości zamiast budzić apetyt czy pomagać wrócić do zdrowia. Pacjenci często publikują pajdy chleba z kiełbasą albo wodniste zupki. Czy szpitalne jedzenie mogłoby być choć trochę lepsze i czy da się ugotować coś smacznego za kilka złotych dziennie? No i wreszcie, jak są karmieni pacjenci szpitali? Czy są takie, gdzie karmi się wybornie? A zatem co kuchnia dziś serwuje? Może jest i szynka, wędlina i masło, ale to wszystko jest niezjadliwe. Tu jest zawsze chlebek pszenny. Bądź zupka mleczna na wodzie. Ja bym tego nie zjadła. I moje dzieci też nie. I nie jadły najczęściej tego. Najczęściej było to jedzenie kupowane bądź przywożone przez dziadków. Większość szpitali korzysta z zewnętrznych firm cateringowych. Jedzenie z nawet nie najgorszej kuchni ma na szpitalną salę długą drogę. Niestety te posiłki już dojeżdżają zimne na salę. Kolejny problem to brak smaku. Jałowe, niedoprawione, twarde. Miałam wrażenie czasami, że mięso zmielone na kolację jest po prostu mięsem z obiadu. Kierownik działu żywienia Kliniki Przyborowskiej we Wrocławiu Anna Reszuta przyznaje, że sól i cukier w szpitalnej kuchni są celowo ograniczane. My tej soli nie dodajemy do ryżu, makaronów i kasz, a w domach wszędzie się to dodaje. Wszystkie nasze produkty, czy jogurty, czy serki są bez cukru, czy soki. I następuje szok. Jeżeli ktoś nie jest nauczony takiego żywienia, to nie smakuje. Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby zamiast parówek i mielonek pacjenci dostawali wędliny i dobrej jakości mięso. Na talerzu ma być też więcej warzyw. I chociaż nie idą za tym konkretne pieniądze, to widać, że niektóre dolnośląskie szpitale radzą sobie z tym coraz lepiej. Pacjenci dobrze mówią m.in. o szpitalach w Bolesławcu i w Zgorzelcu. Obie te placówki mają swoje kuchnie i sprawdzonych kucharzy. Dyrektor Zofia Barczyk podkreśla, że szpitalna kuchnia karmi nie tylko pacjentów. Tak dobrze gotujemy, że właściwie ludzie przyjeżdżają, non-stop są kolejki. W Zgorzelcu udaje się karmić pacjentów za 9 zł dziennie. W szpitalu wojskowym we Wrocławiu stawka dzienna to obecnie 12 zł. Jak mówi rzeczniczka Marzena Kasperska, szpital ma wieloletnie tradycje w karmieniu swoich pacjentów. Sprawdzałam w kronikach, cytuję, mamy dobrze urządzone gospodarstwo, nowaliki z naszych szpitalnych szklarni już bardzo wczesną wiosną urozmaicały pożywienie chorych. Były warzywa, była trzoda chlewna. Mieliśmy tutaj drzewa owocowe. Pracownicy szpitala też tu jedzą? Jedzą. Bardzo wielu z nas kupuje obiady. Na swoją kuchnię postawił też szpital kliniczny we Wrocławiu. W przyszpitalnej kuchni gotowanie wygląda prawie tak jak w domu. Tyle, że kotły są większe. Dzisiaj na obiad są naleśniki. Później to jeszcze idzie do pieca na podgrzanie. To jest 1300 osób żywionych. Jaką zupę pani dzisiaj gotowała? Dzisiaj była zupa pomidorowa. Przepyszna. Chce pani spróbować? Ale później. Później. Sprawdziłam. Szpitalna pomidorowa była całkiem dobra. Próbowała nasza reporterka Elżbieta Osowicz. No właśnie, oby takich przykładów coraz więcej. No ale problem dotyczy nie tylko żywienia w szpitalach. Nie wiem, czy państwa dzieci są zadowolone z obiadków w szkole, bo nasze, a przynajmniej naszego redakcyjnego kolegi, który uśmiecha się zza szyby, nie bardzo. Bo porcje są mikroskopijne, jedzenie pozostawia wiele do życzenia. Właśnie takie rozgotowane, rozpadające się pierogi to standard. No a miesięczny abonament kosztuje tylko 115 zł, czyli w przeliczeniu około 5 zł za jeden obiad. No i przecież logika podpowiada, że nawet przy jakiejś dopłacie ze strony na przykład samorządu ciężko przygotować coś, co wzbudzi dziecięcy entuzjazm. No i nikt jednak nie pyta rodziców, czy byliby w stanie dopłacić w zamian za lepszą usługę. Co państwo na to? Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl mailowo i telefonicznie najszybciej, najłatwiej 2 2 7 3. Obiadowa pora. Zupka mleczna na wodzie? Za 5 minut o 16:00 pełny serwis Trójki. Zachęcam do pozostania z nami.